महाभारत सभा पर्व अष्ट सप्तति तमोध्याय। युधिष्ठिर का धृतराष्ट्र आदि से विदा लेना, विदुर का कुंती को अपने यहाँ रखने का प्रस्ताव और पांडवों को धर्मपूर्वक रहने का उपदेश देना। युधिष्ठिर वाच आमंत्रयामि भरता तथा वृद्धं पितामहं राजानं सोमदत्तं च महाराजं च बालिकं द्रोणं कृपं नृपाश्चान्यान् अस्वस्थामानमेव च विदुरं धृतराष्ट्रं च धार्तराष्ट्रांश्च सर्वश युजस्वं संजयं चैव तथैवान्यान् सभासद सर्वानामंत्र गच्छामि त्रष्टास्मि पुनरेत्यवः। युधिष्ठिर बोले, मैं भरत वंश के समस्त गुरुजनों से वन में जाने की आज्ञा चाहता हूँ। बड़े बूढ़े पितामह भीष्म, राजा सोमदत्त, महाराज बालिक, गुरुवर द्रोण और कृपाचार्य अश्वस्थामा, अन्यान्य नृपतिगण, विदुर, राजा धृतराष्ट्र, उनके सभी पुत्र युजुत्सु, संजय तथा दूसरे सब सदस्यों से पूछकर सबके आज्ञा लेकर वन में जाता हूँ। फिर लौटकर आप लोगों का दर्शन करूँगा। वै सम्पाणवाच न च किंचिदतोच्युस्तम श्रिया सन्ना युधिष्ठिरम मनोभिरेव कल्याणम दध्युस्तु दध्युस्ते तस्य धीमतः। वैश्वपायन जी कहते हैं, राजन, युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर सब कौरव लाज के मारे सन्न रह गए, कुछ भी उत्तर न दे सके। उन्होंने मन ही मन उन बुद्धिमान युधिष्ठिर के कल्याण का चिंतन किया। विदुरवाच आर्या प्रथा राजपुत्रे नारण्यम गंतुमर्हति सुकुमारी च वृद्धा च नित्यं चैव सुखोचिता इह वत्स्यति कल्याणी सत्कृता मम वैष्मरी इति पार्था विजानीध्वं अगतं वोस्तु सर्वशः। विदुर बोले, कुंती कुमारों, राजपुत्री आर्या कुंती वन में जाने लायक नहीं है। वे कोमल अंगों वाली और वृद्धा है, सदा सुख और आराम के ही योग्य है, अतः वे मेरे ही घर में सत्कार पूर्वक रहेंगी। यह बात तुम सब लोग जान लो। मेरी शुभ कामना है कि तुम वहाँ सर्वथा निरोग एवं सुख से रहो। पांडवा उचहु तथे तुक्त्वा ब्रुवन् सर्वे यथानो वदसे नघ त्वं पितृभ्य पितृशमो वयं च तत्परायणाः। पांडवों ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। इतना कहकर वे सब फिर बोले, अनघ, आप हमें जैसा कहें, जैसे आज्ञा दे, वही सुरोधार्य है। आप हमारे पितृभ्य अर्थात पिता के भाई हैं, अतः पिता के ही तुल्य हैं। हम सब भाई आपके शरण में हैं। यथाज्ञापय से विद्वंस्त्वं भिन्न परमो गुरुः यच्चान्यदपि कर्तव्यं तद्विदस्व महामते। विद्वन, आप जैसी आज्ञा दे वही हमें मान्य है, क्योंकि आप हमारे परम गुरु हैं। महामते, इसके सिवा और भी जो कुछ हमारा कर्तव्य हो वह हमें बताइए। विदुरुवाच युधिष्ठिर विजानीहि ममेदं भरतर्षभ नाधर्मेण जितः कश्चित् व्यथते वै पराजये। विदुर बोले, भरत कुलभूषण युधिष्ठिर, तुम मुझसे यह जान लो कि अधर्म से पराजित होने वाला कोई भी पुरुष अपने उस पराजय के लिए दुखी नहीं होता। त्वं वै धर्मं विजानी से युद्धे जेता धनंजयः हंतारीणां धीमसेनो नकुलस्त्वर्थ संग्रही। तुम धर्म के ज्ञाता हो, अर्जुन युद्ध में विजय पाने वाले हैं, भीमसेन शत्रुओं का नाश करने में समर्थ है, नकुल आवश्यक वस्तुओं को जुटाने में कुशल है। संयंता सहदेवस्तु धौम्यो ब्रह्म विदुत्तमः धर्मार्थ कुशला चैव द्रौपदी धर्मचारिणी। सहदेव संयमी हैं तथा ब्रह्मर्षि धौम्य जी ब्रह्मवेत्ताओं के शिरोमणि हैं एवं धर्मपरायणा द्रौपदी भी धर्म और अर्थ के संपादन में कुशल है। अन्योन्यस्य प्रिया सर्वे तथैव प्रियदर्शनाः परैरभेद्याः संतुष्टा को वो न प्रिय। तुम सब लोग आपस में एक दूसरे के प्रिय हो, तुम्हें देखकर सबको प्रसन्नता होती है। शत्रु तुम में भेद या फूट नहीं डाल सकते। इस जगत में कौन है जो तुम लोगों को न चाहता हो। ये सवे सर्वकल्याण समाधिस्तव भारत नैनम शत्रुर्विषहते शक्रेनापि समोप्यत। भारत, तुम्हारा यह क्षमाशीलता का नियम सब प्रकार से कल्याणकारी है। इंद्र के समान पराक्रमी शत्रु भी इसका सामना नहीं कर सकता। हिमवत्यनुशिष्टो से मेरुसावर्णिना पुरा द्वैपायनेन कृष्णेन नगरे वारणावते भृगुतुंगे चराबेड दृषद्वत्यां च शंभुनाम अश्रौशीरहसितस्यापि महर्षि रंजनम प्रति। पूर्व काल में मेरुसावर्णी ने हिमालय पर तुम्हें धर्म और ज्ञान का उपदेश दिया है। वारणावत नगर में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने, भृगुतुंग पर्वत पर परशुराम जी ने तथा दृषद्वती के तट पर साक्षात भगवान शंकर ने तुम्हें अपने सदुपदेश से कृतार्थ किया है। अंजन पर्वत पर तुमने महर्षि असित का भी उपदेश सुना है। कल्मासीतरे इंतीर संस्थस्य गतस्त्वं शिष्यतां भृगो द्रष्टा सदा नारदस्ते धौम्यस्ते यम पुरोहितः। कल्मासी नदी के किनारे निवास करने वाले महर्षि भृगु ने भी तुम्हें उपदेश देकर अनुग्रहित किया है। देवर्षि नारद जी सदा तुम्हारी देखभाल करते हैं और तुम्हारे ये पुरोहित धौम्य जी तो सदा साथी रहते हैं। महासी सांपराये त्वं बुद्धिं ताम्रत पूजितां पुरूरवं समैलं त्वं बुद्ध्या जयसि पांडव। ऋषियों द्वारा सम्मानित उस परलोक विषयक विज्ञान का तुम कभी त्याग न करना। पांडुनंदन, तुम अपनी बुद्धि से इलानंदन पुरूरवा को भी पराजित करते हो। शक्त्याद्यथिराग्योन्यान ऋषीन धर्मोपसेवया ऐन्द्रे जय धृतमना जाम्बे कोपविधारणे। शक्ति के समस्त राजाओं को, शक्ति से समस्त राजाओं को तथा धर्म सेवन द्वारा ऋषियों को भी जीत लेते हो। तुम इंद्र से मन में विजय का उत्साह प्राप्त करो। क्रोध को काबू में रखने का पाठ यमराज से सीखो। तथा विसर्गे कौबेरे वारुणे चैव संयमे आत्म प्रदानम सौम्यत्वम अध्यश्चैवोपजीवनम। उदारता एवं ध्यान में कुबेर का और संयम में वरुण का आदर्श ग्रहण करो। दूसरों के हित के लिए अपने आप को निछावर करना, सौम्य भाव अर्थात शीतलता तथा दूसरों को जीवन दान देना, इन सब बातों की शिक्षा तुम्हें जल से लेनी चाहिए। भूमे क्षमा च तेजश्च समग्रम सूर्यमंडलात् वायोर्बलम प्राप्नोषि त्वं भूतेभ्यश्चात्मसंपदम्। तुम भूमि से क्षमा, सूर्यमंडल से तेज, वायु से बल तथा संपूर्ण भूतों से अपनी संपत्ति प्राप्त करो। अगदम वो सुभद्रम वो द्रष्टास्मे पुनरागतान आपद्धर्मार्थ कृच्छेषु सर्व कार्येषु वा पुनः यथावत् प्रतिपद्येथा काले काले युधिष्ठिर आपृष्टोऽसि ह कौन्तेय स्वस्ति प्राप्नुहि भारत। तुम्हें कभी कोई रोग न हो, सदा मंगल ही मंगल दिखाई दे। कुशल पूर्वक वन से लौटने पर मैं फिर तुम्हें देखूंगा। युधिष्ठिर, आपत्तिकाल में धर्म तथा अर्थ का संकट उपस्थित होने पर अथवा सभी कार्यों में समय समय पर अपने उचित कर्तव्य का पालन करना। कुंती नंदन, भारत, तुमसे आवश्यक बातें कर ली, तुम्हें कल्याण प्राप्त हो। कृतार्थम स्वस्तिमंतम त्वाम द्रक्षाम पुनरागतम नहि वो वृजनम किंचेन वेद कश्चित पुराकृतम। जब वन से कुशलपूर्वक कृतार्थ होकर लौटोगे तब यहाँ आने पर फिर तुमसे मिलूँगा। तुम्हारे पहले के किसी दोष को दूसरा कोई न जाने इसकी चेष्टा रखना। वै सम्पायन वाच एवं मुक्तस्तथे तुक्त्वा पांडव सत्यभिक्रमः भीष्मद्रोणौ नमस्कृत्य प्रातिष्ठत युधिष्ठिरः। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय विदुर के ऐसा कहने पर सत्य पराक्रमी पांडुनंदन युधिष्ठिर भीष्म और द्रोण को नमस्कार करके वहाँ से प्रस्थित हुए। इति श्री महाभारते सभा परमणि अनुद्युत परवणि युधिष्ठिर वन प्रस्थान अष्टसप्ततितमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत अनुद्युत पर्व में युधिष्ठिर का वन को प्रस्थान विषयक 78वां अध्याय पूरा हुआ।